Nekeljél fel mindig szart, felfogtad? A hátad, ha fáj, akkor nekeljél mindig szart. Aztán megszállt az énekem meg. Többet nem adok most meg. De azért szólt, hogy nyomkodja meg a hátadat meg? De nem is van fel se csavarva. Ez a és most így érzett. Semmit nem értök. Na jó, de elment annyi kóra. Élet volna el. Még egyszer eljött, bekapolt is akkor. Jó, nagyon jó. Nem kell beszélni? Köszönöm, és sok helyen készülnek, főként délnyugaton és északkeleten. Előfordulhat némi kitálás és gyenge eső, de ahhoz haladunk előre az időben, majd egyre kevesebb csapadékra számíthatunk. Miért szokta a hangot? Én nem nyomtam fel. Ő elnyomtad. Akkor nézni nem nézni egy tévét. Miért mindig csak a híreket nézed? Mert azt mondom, hogy ez a híreket? Jó. Van a film. Kell egy film. Nézd a. Be kell kapnod bentni. Nem akarsz bentni, bekapni? Nem ettél be ezt szint máma. Talán is a kasszálni máma. Jó. Nézd a tévét. Ide tettek. Oda lesz ide. Mi? Jöjjön még egyszer? Szóval már így a tévét. Le kell csukni. Még egyszer van a tüzelés. Ez legalább rendi most. Ja, most hallod azt a bánban voltál bent? Nem. Ki a vállalat összeült, hogy akarja meg a hátán, meg ne fájjon neki. Nem normális. Nem normális, ugye hogy? Ki a vállalat, hogy én szadjak el? Az ágyából ki a vállalat, idáig ki. Nem. Elég volt belőle most már. Látom, mit gondol magára. Rá sem kezdtem a szótat, hogy én ott megyek utána. Te szoktattad rá, nem én. Hogy szóval a szót magára nem vette vissza. Én nem szoktattad szenni, de én nem is mentem át osztából, de nem vette vissza. Nem akár mindig egyébként nem baj. Nem, nekem sem. De menjek meg éjszaka, mi a fel menjek át hozzá. Visszakam, hogy akkor látszik, de is megvan. Visszakés nélkül. Jó, tud, de semmi a tüzére nem tudok. Ezt a hónapidat. Nagyon össze kellett, mint a kanyuma. Nem baj, vagy el kell intézni, hogy Tiriházba jusson. Mi nem iszik be? Majd ottan el lesz. Thank you.